سوره متوففین دا د قران د سوراتونو د ترتیب له لحاظ سره د ایتایم نه او نزول کې شپغت ایتایم نه مکی سورته ده نازل شوه ده پس د سوره عنکبوت نا د کینی کو اعمال طرف ته الله مینا ورکای اسو چې د نیکو اعمال نه مخړی ایت رټنه ورکای په دې کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمتوففین هلاکت دی وی د پار د کم تول کون کو اے نبی علیہ السلام وی جکل مدینی تراغ نسائی شریف حدیث تے نو مدینی والا پا پیمانا کی ڈیر گڑ وڈو نو اللہ دا آیات رولی گلو نو صحابہ خو صحابہ دا غی پیمانا سمشوا علماء لکلی وی دا عرشی دا پارا کمیوی نو یوازې په پیمانا او تل کې نه دی چې په ویل للمتوففین هلاکت دی وی د پاره د کم تول کوونکو کم پیمانه کوونکو علماو لیکلي التدفیف فی الکیل والوزن والعضو والصلات په پیمانا کم کمه راځي په وزن کم په او دس کم په مس کې په خبره کم امام مالک رحم الله مؤتا کے فرمائے ويقال لكل شيء وفاء وتدفيف ولیکي چې د ارشد لپاره پوروالم دي او کمیم دي ور دا مس په پیمانه ده نو کله سو پورو کې اوسو کې نیمګړو کې مس دې ګډ وړو کو نو دام تا کمی او کو ویل للمتوففین او دس داسې زر زر کو به طریقې دی او کو چې اندامونه در نه اوچ پاتې شول نو دام تدفیف دی ویل للمتوففین هلاکت دی وی د پار د کم تول کون کو الذین داغ کسان دی دکتالو علی الناس کله چې پیمانه کوي د خلکو نه استوفون نو پورا اخلی زیات اخلی و اذا کالوهم کل شیط پی مانور کئی او وزنوهم یا ورط یوشی وزن کئی یخسرون نو کمی کئی علا یذن اولائک ایا گمان نکوی دا خلق انهم مبعوثون چی دوی بگنی دا قبرن را پور تکڑیشی لیوم عظیم دا پار دا غرز لوئی یوم یقوم الناس فکمر چرا پورته بشی خلق د قبرونو نا لرب العالمین د پار د پالون کی د مخلوقاتو د پار د پالون کی د مخلوقاتو کلا داسندا ان کتاب الفجار بیشکا ملا امید کافرو لفی سجین خام خاپ سجین کی دی وما ادراک ما سجین سشی پوکو تال رچی سد سجین کتاب مرقوم وردہ کتاب مرقوم داد مقام سجین تفسیر نرے دین مخ کی کتاب الفجار تیر شو داغی بیان دے اب ایزان پوئی کئی خبر بانے کتاب مرقوم داد مقام سجین تفسیر نه بلکې مخکې کتاب الفجار تیر شو دا داغي بیان نه کتاب مرقوم دا کتاب الفجار سشه ده دا یو کتاب او دفتر ده مرقوم لیکل شوی ویل یوم یذل المکذبین هلاکت دی وی په دغه غرض د پاره د دروغ وینکو الذين يكذبون بيوم الدين اغه خلق چې دای د دروغ نسبت کوي ورځې د قیامت ته وما يكذب به او دروغ نسبت نه کوي د ورځې د قیامت ته الا كل معتد مگر هر یو زیاته کونکه اثیم او غټ گنہگار اذا تتلى عليه اياتنا كلجول السيف اياتنا زبونغا قال اساطير الاولين نوای چې دا د دروغ کیسې د پخوانو دي کلا دا سندا بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ راغل د دی پزړونو ما د هغه مالو کانو یکسبون چې دای کسب کوي اے پزړه زنګ سشهره علامہ حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی وئی وئی الران هو الحجاب الكثيف دا یو غټه پردی تا وئی المانع للقلب من رؤيه الحق والانقياد له دا زنګ یو غټه پرده د چ پزړه راشي نزړه منی کای د حق کاری را اکور تخکاری نو تابیداری نو نصیب کی گی دا سے ندا بلکہ زنگ را غلد پزنون دو دوی ما کانو یک سبون دا حق گناہونو چی دی کئی دا دی گناہونو پزر زنگ را استے دے کلا دا سے ندا انہم بیشک دوی الربهم دخل ربنا يومئذ لمحجوبون فدم دغرز باندې خامخه په پرده کې بکړې شي ایوي که کافر دې کم خلق چې الله مني نو دا الله سره زړه کې مينشتا اگر چې دا چا مؤمنانو مين شرعي ده او دا کافرو مينشتا خو غیر شرعي ده نو دا یې او سزا وره چې تاسو سره د رب دیدار باندې کی ادم د دې دلیل له چ کافر سرب دیدار نی نو مومن سرب دیدار وی ثم انهم بیا بیشک دویل سوال الجحیم خام خاور دنکی کی به جهنم تا ثم یقال بیا بو ویل شدوی تا هذا الذی دا عذاب نے کنتم به تکذبون چتا سو بدیت د دروغ نسبت کولو کلا دا سند ان کتاب الابرار بشکا ملنامی دنیکانو لفی علیین خام خاپ علیین مقام کی بی چی دا برا مقام دے دا اسمانونو دا پاس دے لکسی جین دا زمکو دا لان دے دے وما ادراک ما علیون سشی پوکو تالا دا چس دے علیون کتاب مرقوم دام دا علیون تفسیر نرے بلکه د کتاب الابرار تفسیر ده کتاب الابرار څه شی ده کتاب مرقوم یو دفتر ده لیکل شوی یشهده المقربون حاضری کی بدیتا المقربون اغا مقربون ملائک ده هر اسمان مانا سوا یشهدوهو ای یشهدو عمل الابرار دوو زمیر عمالو تراجه ده حاضری کی با عمل دنیکانو تا المقربون ده هر اسمان مقرب ملائک ده دی عمالو تا حاضری کی او دا عمال گوری ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان خامخا پا نعمتنو کی بئی علل ارائی کی پا پالنگونو بناسوی ینظرون او خپل رب تا بگوری او دا اللہ دیدار بکئی تعریفو فی وجوہیم پی جنب پا مخنو ددوی کی ندرت النعیم اغتر و تازگی دا نعمتنو یسقو نسکول بشی پدوی مر رحیق اند خالص و شراب و نمختوم چی پاغی با مہر لگی دلیوی ختامو مسک ختامو یا داما ناوا اغسیز دا مہر ددی مسکن اغب دا مسکنی یا ختامو اخیرن گٹ ددی مسکن داغی ند مشکو غنتی بوی برا پورتشی یا ختامه خاتمته د دغی شراب و خاتمه و انتحابسی وی مسکن د مشکو غنتی بوی بی یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی ختامه په معنا د خلطه ده گڑ وڈ بی ده دی خالص و شراب و سرا مسکن مشکو عمبر وفی ذالکا او ده دغنی متنو پا حصول کے فلیتنا فسل متنافسون پکار ده چی منو ساتی من ساتن کی او زانلوان دی کی زانلوان دی کی دن کی ومزاجوهو من تسنیم گڑ وڈ شوی بی ده دی سرد تسنیم ناب تسنیم سے شعر عین یشرب به المقربون دا یو چینه دا چسکی بد دینا اغه نزدیکان بندگان دا الله اللهم اجعلنا منهم ان الذين بشکه هغه کسان اجرمو چ مجرمان دی وکانو دای من الذين امنو دا هغه کسان پوری چ مؤمنان دی یزحکون چی خندا گانے کئی ہمیشہ کافر مجرمان مومنانو پوری خندا گانے کئی ادا خندا کل کافر کئی کل مسلمانم ناپوہ خندا گانے کئی ایک اور بازی سوئی دا بازی دندار خلق تبلیغ والا بڑی والی نو بازی ہوئی بیا بڑو والا راغے نگو را کدا پتا ورتنی چه دا بڑی وال سنت دی دا پیغمبر و گیتای سرگندول نخو خنده دا مومن پوری گناه کبیره را اکا چال دا پتای چه دا دا نبی سنت دی ور پوری خان دی کافر کی گی سپوشوی پا خبر بار نبای سڑه دا دنیا دا تعلیم و دا سموت برای پا نشک ده نو دا دین حصه دا ازار المؤمن الى انصاف ساقه د مؤمن نارینا لنګو پرتګ به ترنی می پنده بډې به والی د پرتګ به اوچتی کیټای به سرګندی کموزی کموز نه بار وی د الله د حبیب دی او سنتو پوره خندا دا ور ډیر لوی د نقصان خبره ده و اذا مروا بهم يتغامزون کله چې دا مؤمنان تیریږي په دې کافرو باندې یتغامزون ندی او بل تسترګي وای کله ګور دسترګو دروزو او د لاسو په اشارو د چا بیزتی کوي و اذن قلبو کله چې واپس لاړ شي دا مجرمان له اهلهم خپل اهل تا ان قلبو فکهین نو واپس زیدي خوشاله چې نن خو مؤمنانو پورې ډېر خنداو کا وإذا رأوهم کل چوینی دا کافر دا مومنان قالوا نعيدوی ان هؤلاء لضالون بیشک دا مومنان خامخا گمراهان دی وما ارسلوا عليهم حافظین ندی لیگلی شوی دی پدی مومنان و حفاظت کون کی فالیوم الذین نندزیها و کسانا منو چی مومنان دی من الكفار يزهكون ده کافر پوری بخان دی علی الارائی کی انظرون اپا تختونو پالنگونو بناسوی او خپلو بنگلو تا بگوری یا اللہ تا بگوری او دا اللہ دیدار بکی حل ثوئی بالکفار ما کانو یفعلون آیا بدلور کڑیشو دی کافرو تا ما هغه کانو یفعلون چې ودای